99 zł. Otrzymasz akcesoria o wartości 150 zł oraz dodatkowy rabat 300 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 czerwca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci informują o ostatnich wypadkach na drogach i uruchamiają specjalną mapę. Te wypadki to będą czerwone punkty z ostatniej doby, natomiast kolejnej doby one będą już czarnymi punktami. O osobnym budżecie Eurolandu rozmawiają w Brukseli unijni przywódcy. Jest wśród nich premier Morawiecki. Prezydent Gruzji przerywa wizytę na Białorusi i wraca do kraju. Powodem antyrządowe protesty. 15 osób straciło życie na polskich drogach w ciągu zaledwie dwóch dni. Od środy w ponad 170 wypadkach rannych zostało 209 osób. Choć to dane nieco lepsze od analogicznego okresu w ubiegłym roku, to policjanci wciąż liczą na rozwagę kierowców na drodze, mówi inspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej. W tamte wakacje w 74% przypadków do wypadków dochodziło przy dobrych warunkach pogodowych. 84% wypadków miało miejsce na suchej nawierzchni, a 85% wypadków wszystkich, które miały miejsce w wakacje, miało miejsce przy świetle dziennym. Więc im lepiej w pogodzie, tym bardziej niebezpiecznie na drodze. Noga z gazu naprawdę to uchroni ludzi przed straceniem życia. Liczbę i miejsce wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym policja umieszcza teraz na specjalnej mapie. Te wypadki to będą czerwone punkty z ostatniej doby, natomiast kolejnej doby one będą już czarnymi punktami. Jeżeli będziemy się wybierać na wakacje, warto zajrzeć na taką mapę, warto zapoznać się z tym, ile takich wypadków miało miejsce w ostatnim czasie. To jest oczywiście obrazowe, takie graficzne przedstawienie tego zagadnienia, tego problemu. Mamy nadzieję, że zadziała na wyobraźnię. Mówiła Aleksandra Nowara ze Śląskiej Policji. Mapę znajdziemy na stronie policja.pl. Szczyt grupy euro w Brukseli. W spotkaniu oprócz krajów, które przyjęły wspólną walutę, uczestniczą też liderzy państw spoza strefy. Nie ma premier Wielkiej Brytanii. Jednym z tematów osobny budżet Eurolandu. Powoli nabiera on kształtów, ale już teraz wiadomo, że nie będzie tak ambitny, jak chciał prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie wiadomo też na razie, jak będzie duży i jakie będą jego źródła finansowania. Przed rozpoczęciem obrad premier Mateusz Morawiecki mówił, że udział krajów spoza eurostrefy jest bardzo ważny. Nie chcemy, żeby Polska czy inne kraje, które nie mają waluty euro, były wykluczone poza pewne podstawowe, fundamentalne dyskusje budżetowe związane ze strefą euro również. Po dyskusji o budżecie Eurolandu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i szef Rady Europejskiej Donald Tusk mają krótko przedstawić informację dotyczącą Brexitu. Szkolna pracownia komputerowa w Skierniewicach wykorzystana do kopania kryptowaluty. Jak ustaliło Polskie Radio Łódź w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, komputery od dawna miały być wykorzystywane do tego celu. Na nowych komputerach w pracowni fotograficznej zainstalowano szkodliwe oprogramowanie i korzystano z niego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Pismo w tej sprawie trafiło do władz miasta. Wiceprezydent Jarosław Chęcielewski bardzo oszczędnie wypowiada się na ten temat. Dopóki nie będę miał opinii prawnej, nie wypowiem się na ten temat. Dyrektor szkoły Maria Jon przyznaje, że zgłaszano jej wcześniej problem, ale informatycy, których poprosiła o sprawdzenie komputerów, nic nie wykryli. Owszem, były jakieś tam niepokoje, że komputery nam nie tak pracują, jak powinny. Ci panowie, których ja poprosiłam, nic absolutnie nie znaleźli. Mało tego, jeden z nich powiedział, przecież to nie jest zabronione. Komputery do nowej pracowni trafiły do szkoły w grudniu. Według naszych informacji 23 grudnia zdalnie włączone zostały koparki kryptowalut. Pracownię otwierano dopiero w marcu i od razu stwierdzono poważne zużycie kart graficznych i całego sprzętu. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Prezydent Gruzji przerywa wizytę na Białorusi. Salome Zurabiszwili opuściła Mińsk po tym, jak w Tbilisi wybuchły protesty związane z wizytą delegacji deputowanych do rosyjskiego parlamentu. W nocy w stolicy Gruzji policja rozpędziła 10-tysięczną demonstrację. Według gruzińskich mediów kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Gruzińska opozycja zapowiedziała, że wieczorem wznowi antyrządowe protesty. Oburzeni Gruzini wyszli na ulicę, aby przypomnieć, że Rosja jest agresorem, który sprowokował w 2008 roku wojnę i do dziś okupuje gruzińskie terytoria, Abchazję i Osetię Południową. 10-tysięczny tłum próbował dostać się do siedziby parlamentu w Tbilisi, ale wejścia zablokowały oddziały specjalne policji. W nocy funkcjonariusze rozpędzili protestujących, używając gazu łzawiącego pałek i gumowych kul. Zatrzymali też kilkadziesiąt osób. Gruzińskie media podały, że w starciach zostało rannych ponad 50 osób, w tym dziennikarze i policjanci. W wyniku użycia

LP Trójka. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. A to dzień przed filmem, tym razem nie dla mnie napisała pani Agnieszka. No rzeczywiście, koncerty, to w Operze Leśnej w Sopoto, a ja się akurat wybieram. Piosenka dnia. I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be. Michael Kiwanuka i Tom Misch w utworze zatytułowanym Money. To nasza piosenka dnia. Jest także w zestawie do głosowania. Polecam, bo jeszcze tylko 3 kwadranse i zamykamy dzisiejsze notowanie. To dorzućmy jeszcze z nowości Sophie Zelmani. There is love

Można powiedzieć, że to wakacje 1990 roku, Midnight Oil i utwór zatytułowany Blue Sky Mine. A to będą wakacje 83. Way to go, 'cause it's easier to try. The Moody Blues jest dokładnie 11:30. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu, tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze tylko pół godziny głosowania na dzisiejszą listę. Polecam Państwu naszą stronę polskieradio.pl/trójka na 1951 wydanie listy. Zaprasza Piotr Baron po 19. Tauron, nowa muzyka. Katowice 2019. Agnieszka Szydłowska, Michał Margański, witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękna pogoda w Katowicach. 26 stopni, słoneczko. Chyba nie będzie padać. Chyba nie. Stoimy z widokiem na Muzeum Śląskie, czyli to jest to miejsce, które stanowi jeden z trzech ważnych punktów festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice w tym wydaniu dwóch najbliższych dni, czyli dni pulsujących kilkoma scenami oraz wieloma artystami. Jeszcze oczywiście ten trójkąt buduje sala Nospru i centrum konferencyjne, w którym kryją się główne sceny. Ponad 60 artystów i tak sobie pomyślałem, że może porozmawiamy o naszych typach, bo zdaje się, że są trochę rozbieżne. Ja oczywiście od wielu lat sekunduję na festiwalu Tauron Nowa Muzyka i namawiam tych, którzy słuchają nas jadąc do Katowic, aby także spróbowali pracy Wojtka Kucharczyka, który jest tutaj kuratorem jednej ze scen. Ona zawsze ma w nazwie karbon, czyli węgiel, a w tym roku jeszcze dodatkowe słowo future. I zdaniem Wojtka Kucharczyka ta przyszłość należy do kobiet i w tym roku na scenie future karbon pojawi się bardzo wiele intrygujących artystek. To są najczęściej dziewczyny, które występują w Polsce po raz pierwszy, albo też będziemy mogli je zobaczyć po raz kolejny, no ale niosą ze sobą zarówno to, że przybywają z różnych stron świata, bo są to artystki i z Tunezji, i z Francji, i ze Stanów Zjednoczonych, ale także oczywiście mają różnorodne podejście do muzyki. Przez ostatnie kilka lat to właśnie ta scena przynosiła mi najwięcej zaskoczeń, więc jeżeli ktoś na festiwalu nie szuka wyłącznie potwierdzenia, że ulubiony artysta jest w świetnej formie, a chce spróbować czegoś nowego, to jest idealne miejsce. Kobiety również zdominowały salę kameralną Nospru, bowiem zarówno dziś, jak i jutro wystąpią tam właśnie panie. Dodatkowo przy wejściu do sali kameralnej jest wystawa z pięknymi zdjęciami, na których również kobiety. A propos zdjęć, to jutro opowiemy o wystawie w Radiowym Domu Kultury, o wystawie poświęconej hip-hopowi śląskiemu. Wiadomo, że to jest ta część Polski, która ma z rapem związki od wielu, wielu lat. Jeszcze tej wystawy nie widziałam, ale już jutro zapraszam na relację z tego, co można tam obejrzeć i przeżyć. Ja chyba trochę tradycyjnie podchodzę w tym roku do muzyki na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice i bardzo się cieszę na występ zespołu Kraftwerk, występ jazzanowy i występ kolektywu Gus Gus. Zaczynając od Kraftwerku, to trzy tiry sprzętu już wjechały na teren festiwalu. Niemcy są uzbrojeni po zęby. To będzie fascynujący występ, przed którym należy się zgłosić przed wejściem, aby wziąć okulary. Okularów, miejmy nadzieję, starczy dla wszystkich. Jest ich ponad 7 tysięcy. I tutaj ważna informacja, że ten koncert, przestrzeń, w której wystąpi Kraftwerk, została powiększona z jednej sali. Z dwóch sal zrobiono jedną, także miejmy nadzieję, że te 7 tysięcy osób się tam pomieści. No i że cały występ będzie fantastyczny i fascynujący. Przed wejściem, przed rozmową rozmawiałem z Adamem Goćkiem, który powiedział, że każdy mail do Kraftwerk, do managementu, podpisany jest z ich strony jako robot roboty. Każą się nazywać robotami. Jak będzie na scenie, zobaczymy. I to chyba jest najważniejsza informacja, którą chcemy przekazać zmierzającym na festiwal albo uczestnikom, którzy byli na koncercie otwarcia i słuchają nas teraz. Pamiętajcie o tym, aby odpowiednio wcześnie zabezpieczyć sobie udział w tym wydarzeniu, bo wprawdzie tych okularów jest bardzo dużo, ale one jednocześnie są takim biletem wstępu na salę, więc kto nie zdąży pobrać okularów, nie będzie po prostu mógł tego koncertu realizowanego techniką 3D przeżyć. A my jesteśmy na miejscu i będziemy oczywiście w kolejnych wejściach i audycjach relacjonować to, jak festiwal przebiega, więc bardzo pozdrawiamy. Zapraszamy już o 15 do Anagramu. Agnieszka Szydłowska i Michał Margański. Dziękujemy bardzo, życzymy Wam dobrej pogody. U nas się zachmurzyło i od 13 ma padać, ale zespół Dead Can Dance na Torwarze nikomu nic nie napada. Mówiłem, że będzie jeszcze jedna piosenka dla taty. W niedzielę mamy Dzień Taty. Mike and the Mechanics. Thank you. Paul Kalak, Mike and the Mechanics i Living Years. 20 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. 1951 notowanie. Po 19:00 Piotr Baron zaprasza. No tak, dziś i jutro Dead Can Dance w Warszawie. Koniecznie proszę nie przegapić dzisiejszej tonacji Piotra Meca. A kończymy nasze dzisiejsze spotkanie jeszcze jednym nagraniem Dead Can Dance, to z tej ostatniej płyty. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Człowiek latający na wysokości 2,5 kilometra przejmował jakieś funkcje, które nigdy do niego nie należały. I właśnie to było niepokojące, a nawet groźne. Choć groziło czymś takim, z czego wówczas nie zdawano sobie dobrze sprawy. Jeśli naturalny porządek świata można opatrzyć znakiem zapytania, jeśli można zapytać, czy ma być taki, czy inny, tak dałoby się ująć te wątpliwości, które przecież i nam przy różnych okazjach teraz się nasuwają, to pewnie nie ma żadnego porządku, w który można wierzyć i któremu można zaufać. Trzeci rodzaj jazdy. Ciąg dalszy. Trębecki w odzie Balon upatrywał w tym unoszeniu się w powietrze triumf nowoczesnego rozumu, który uchyla czy nawet unieważnia natury prawa. Rozum człowieczy wszędy przechodzi, skakać głazy nauczył. I bardzo mu się to skakanie podobało, bo był lekko duchem i miał umysł liberalny, przychylny zatem różnym modernizacyjnym projektom. Ten podziw dla ryzykanckich przedsięwzięć, widoczny w odzie Balon, miał też z pewnością coś wspólnego z zamiłowaniem Trębeckiego do gry w karty, której poeta poświęcał większość swego czasu. Wymawiał się nawet odchodzenia na obiady czwartkowe do króla, bo to wiązało się z koniecznością wstania od stolika. Zaryzykujmy, a potem zobaczymy, co z tego wyniknie. To jest postawa karciarza, który licytuje wysoko, choć ma słabe karty. Ludzie wcale nie głupsi od autora Balonu, a z pewnością rozważniejsi, wysuwali jednak zastrzeżenia, choć, jak powiadam, jeszcze nie całkiem wiedzieli, nie całkiem dokładnie, co im się nie podoba i przeciwko czemu protestują. Jednym z tych mających zastrzeżenia był ksiądz kanonik Franciszek Salezy Jezierski, pisarz teraz kompletnie zapomniany, ale wówczas bardzo wpływowy. Wypadek ten jest szczególnie ciekawy, bowiem ksiądz Jezierski był przyjacielem Hugona Kołłątaja, jednym z filarów kuźnicy kołłątajowskiej, politycznym radykałem i to nawet radykalniejszym niż sam Kołłątaj. Można nawet powiedzieć, że Jezierski był wściekłym radykałem. Takim, który całą ówczesną Polskę przewróciłby chętnie do góry nogami, a przy okazji powywieszał na latarniach, gdyby w Warszawie były nadające się do tego latarnie, tak jak w Paryżu, króla oraz wszystkich jego ludzi, zaczynając od Trębeckiego. A Balony, choć też radykalne, a z punktu widzenia oświeconego rozumu niewątpliwie godne podziwu, bardzo mu się nie podobały. Ciekawe. Jak widać, życie duchowe wcale nie jest proste. Po raz pierwszy ksiądz Jezierski dał wyraz swojej niechęci do Balonów z okazji pierwszego lotu Blancharda. Wydanej anonimowo w lutym 1790 roku broszurce zatytułowanej Ktoś piszący z Warszawy zadał podstępne pytanie dotyczące celu takich lotów. Wynaleziony, pisał tam, i porzucony we wiekach przeszłych sposób wyniesienia się na powietrze, powrócono do zażycia ludzkiego. Wszystkie pisma periodyczne zwiastowały wiadomości powszechnej tak okazałe dzieło fizyki naszego oświeconego wieku. Widziałem Francuza latającego nad Warszawą. Cóż po tym, gdy w tej podróży nie wiedział, gdzie zajedzie i jak wysiądzie po swojej powietrznej pielgrzymce. W tym wszystkim widzę ja bardziej zamieszanie, jak oświecenie. Na to pytanie skierowane tyleż do francuskiego aeronauty, co do liberalnego rozumu, gdzie jedziesz i jak wysiądziesz. Ksiądz Jezierski udzielił odpowiedzi w swoim najważniejszym dziele, które pod tytułem Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objaśnione zostało w roku 1791, już po jego śmierci, wydane przez Hugona Kołłątaja. W niektórych wyrazach jest to bardzo ciekawie pomyślane dzieło leksykograficzne. Ni to słownik, ni to mała encyklopedia. Znalazło się hasło podróż, w którym Jezierski ponownie dał wyraz swojej niechęci do Blancharda i jego balonów. Podróż dzieje się po ziemi, a gdy odprawia się na wodzie, nazywa się żeglugą. Trzeci rodzaj jazdy na powietrzu jest latanie. Ten własny z przyrodzenia jest ptaką. Pan Blanchard z narodu francuskiego wyniesienie się na powietrze pokazywał na wielu miejscach Europy. U nas w Warszawie Raz pokazał swoje latanie, drugi raz przyobiecał pokazać, za trzecią rażą miasto wylecieć na powietrze, po ziemi z Warszawy wyjechał. Teraz już widać, dlaczego Blanchard nie podobał się księdzu Jezierskiemu. Chcąc wylecieć na powietrze, francuski aeronauta naruszał porządek ustanowiony przez opatrzność, bowiem uprawiał trzeci rodzaj jazdy, który z przyrodzenia był własny ptakom. Czyli mówiąc inaczej, robił coś takiego, co jest niezgodne z naturą człowieka. Dlatego też źle skończył. Miasto wylecieć na powietrze, wyjechał po ziemi. Ksiądz Jezierski nie wiedział, bo wiedzieć nie mógł, że Blanchard skończy jeszcze gorzej. W roku 1808 zostanie w swoim balonie, unoszącym się wtedy nad Hagą, trafiony apopleksją. Odpowiedź na pytanie postawione w broszurce Ktoś piszący z Warszawy była więc taka. Latanie w powietrzu oraz wszelkie inne zamieszanie, w które popada oświecony rozum, skończy się ostatecznie naruszeniem porządku istnienia. Trzeba jednak koniecznie dodać, żeby ksiądz Jezierski z Kuźnicy Kołłątajowskiej nie wyszedł tu nam na wielbiciela starego porządku, może nawet na wielbiciela petersburskiej carycy, tej potwory, która jak wiadomo była gwarantką wszelkiego przyrodzonego porządku. Trzeba więc dodać, że choć latanie balonami było według autora niektórych wyrazów niezgodne z naturą człowieka, a także z opatrznościowym porządkiem świata, to całkowicie zgodne z tym, że porządkiem było według niego coś innego, a mianowicie wieszanie. Również i temu przekonaniu ksiądz Jezierski dał wyraz w niektórych wyrazach porządkiem abecadła zebranych. O wieszaniu, nieco aluzyjnie, mowa jest w haśle latarnia. Jezierski zaczął od żarciku. Latarnie jako mieszkanie światła dają sposobność pokazywania widoków. Żarcik był trochę dwuznaczny, bowiem te widoki, które ksiądz kanonik miał na myśli, to były widoki paryskie z roku 1789. Rzecz osobliwsza w Paryżu roku 1789. Latarnie bez swego własnego światła, tylko przy powierzchnym świetle słońca, pokazały najokropniejsze zdarzenia, jakie sporządza opatrzność na naukę tych, u których w ręku powierzyła sprawiedliwość dla ludu. Konieczne jest tu pewne wyjaśnienie dotyczące przydatności latarni. Te paryskie z roku 1789, stojące na ulicach i zaopatrzone w sznury, które służyły do ich zapalania, świetnie, razem ze swoimi sznurami, nadawały się do wieszania i tak właśnie były wykorzystywane. Inaczej było z ówczesnymi latarniami warszawskimi, których w latach 90. było niewiele i które nie stały na ulicach. Były natomiast mocowane do ścian domów oraz nad bramami. Można powiedzieć, że przedstawiając paryskie widoki latarniane jako coś takiego, co choć okropne, nawet najokropniejsze, jest sporządzone przez opatrzność, ksiądz Jezierski ofiarował nam w haśle latarnia coś w rodzaju zaczątków teorii wieszania. Szkoda, że zaczątków nierozwiniętych, bo mielibyśmy nie francuską, ale naszą własną, polską, oświeceniową teorię wieszania. Gdyby Jezierski pociągnął swoją myśl trochę dalej, musiałby napisać, że wieszanie, jeśli jest, inaczej niż latanie balonami, urządzone i zarządzone przez opatrzność, jest też czymś takim, co opatrzności się podoba i co znajduje się pod jej opieką. Będąc zaś przemyślanym i pełnym dobroci dziełem opatrzności, dbającej o sprawiedliwość dla ludu, jest, ujmując to trochę inaczej, roztropnym, zbawczym pomysłem Boga Ojca lub przynajmniej Ducha Świętego. Jeśli zaś opatrzność, czuwająca nad ludzkością, losem jej narodów, wymyśliła taki właśnie rodzaj pouczenia moralnego, to znaczy oczywiście, że właśnie czegoś takiego sobie życzy. Opatrzność, która życzy sobie wieszania, upatrując w nim naukę, a nawet coś takiego sporządza, czyli osobiście uczestniczy w wieszaniu. Ciekawe, czy to ksiądz Jezierski wpadł na ten wspaniały pomysł, czy podpowiedział mu coś takiego jego patron, ksiądz Kołłątaj,